حضور، علم دین سیکھنے سکھانے کے باعث مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس بنا پر نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شب و روز کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں کہیں نیند نہیں مل رہی کہ آیا وہ کتنی نیند کرتے تھے۔ صبح سے لے کر شام تک ان کی علمی مشغولیات، اور رات کو قیام میں کھڑے ہو جاتے، پھر کسی نے کہہ دیا کہ یہ صاحب جو ہے نا ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، آپ نے سن لیا تو آپ آدھی رات عبادت کرتے تھے ان دنوں، تو آپ کو بڑی غیرت آئی کہ ایک مسلمان میرے بارے میں اتنا مبالغہ کرے، حسن زن رکھے میرا، تو مجھے اس کے حسن زن کی لاج رکھنی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے تب سے پوری رات عبادت شروع کر دی۔ تو علم دین کی خدمت اور علم دین کا انہماک اگر ان سے ہمارا زیادہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہم کو نفلی عبادت کا ٹائم نہیں ملتا، یہ عذر شاید معقول ہو۔ اصل مسئلہ جذبے کا ہے، جذبہ رہنمائی کرتا ہے اور راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے پھر ہمارے حافظے بھی کام نہیں کرتے، ہمارے ہاضمے بھی درست نہیں ہیں، ہماری ہرس بہت ہے، کھانے پینے کی طلب بہت ہے، ہرس کھانے کا انداز بھی نہیں آتا، نوالے تو بڑے، چبانے کا ذہن نہیں ہے، بغیر چبائے یعنی کھانا ہم کھاتے نہیں ہیں، کھانا نگلتے، دانتوں کا ہم آنتوں سے لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا میدا ڈسٹرب یعنی میدا جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، خراب رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری طبیعت میں نشاط نہیں رہتا، ہمیں نیند زیادہ آتی ہے۔ پھر یہ کہ حافظہ ہمارا کام نہیں کرتا، بلغم افزا چیزیں ہم کھاتے ہیں جیسے کھٹائیاں وغیرہ، تو اس طرح بھی یعنی کہ ہماری زندگی کا انداز جو ہے نا وہ واقعی ہمیں عبادت کے لیے وقت نکالنے نہیں دیتا، ورنہ ہمارے اکابرین کی ایک سے ایک عبادات کی حکایات ملتی ہیں کہ وہ اس قدر یعنی کہ ایک تعداد ہے ایسے علماء کی جو روزانہ کوئی ایک قرآن ختم کرتا تھا، کوئی دو قرآن ختم کرتا تھا، کوئی تین قرآن ختم کرتا تھا، جی ہاں روز ایسے ایسے کوئی تین دن میں ایک بار ختم کرتا تھا، تو قرآن بھی ختم کریں، ہزار ہا کی تعداد میں درود پاک بھی پڑھیں، نفلوں کی بھی کوئی 100 پڑھتا ہے تو کوئی 500 نفل پڑھتا ہے روز کے، اور جب علم دین کی خدمات ان کی دیکھیں تو بھی عقلیں حیران رہ جائیں، بے شک یہ ان کی کرامات تھی۔ تو اب یہ کہ ہم نے اس کے لیے عبادات کے لیے کوشش کی ہے، اب نفلی عبادت اپنی جگہ پر دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے بھی تو یہی عذر ہوتا ہے نا کہ وہ ہم کو ٹائم نہیں ملتا، پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو دنیاوی اسکول یا کالج پڑھتے ہیں وہ تو ٹیوٹر کی بھی خدمات لیتے ہیں، وہ ٹیوشن پڑھنے بھی جاتے ہیں، اسکول کالج کا بھی وقت دیتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کا کام بھی کرتے دیکھے جاتے ہیں، تو ان کو ٹائم کیسے ملتا ہوگا؟ اس طرح جو نوکریاں کرتے ہیں اور اوور ٹائم بھی بیچارے کرتے ہیں بعض مجبور بعض اوقات، لیکن کچھ نہ کچھ وقت دعوت اسلامی کو بھی دے دیتے ہیں، تو کام کرتے ہیں، تو وہ کام کرنے والا ہو نا اس کے لیے راستے بہت ہیں۔ وہ ایک مطلب مجھے ویسے محاورہ یاد آ گیا، وہ ناچنا نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا والی مطلب مثال ہے، کہ اب یہ کہ کام کرنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ باہر ہزار، اور جس کو کام کرنا ہے، جو ایکٹیو ہوتا ہے اس کے لیے وقت بہت ہوتا ہے، باقی جو ایکٹیو نہیں ہوتا اس کا وقت بھی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ وقت اس کا فضول باتوں میں گزرتا ہے، مذاق مسخریوں میں گزرتا ہے، ذاتی دوستی کسی سے گانٹھ لیتا ہے تو اس سے مطلب یعنی کہ اس پر وقت کافی اس کا برباد ہوتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وقت بہت ہمارا ادھر ادھر باتوں میں گزر جاتا ہے، اگر آپ حساب لگائیں اپنا کہ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں، کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے سارا سلسلہ آ جائے گا کہ 25 گھنٹے میں سے 25 منہا ایک کر لیں اس میں سے، تو وہ 12.5 گھنٹے میں سے آپ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں، کتنے گھنٹے پڑھاتے ہیں، کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں، تو باقی جو گھنٹے بچتے ہیں اس میں سے کچھ تو نکل سکتا نا، اگر آپ سونے کا اور ٹائم نکال بھی لیں تو کتنا سوئیں گے سوتوں گے۔ تو کرنے والا چاہیے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے کہ سارا اسی دنیا میں کرنا ہے، اسی زندگی میں کرنا ہے، اس کے بعد کوئی ہماری یعنی کہ اس طرح کی دنیاوی حیات ہمیں نہیں ملے گی دوبارہ کہ ہم مطلب یعنی کہ چلو بھائی اس دنیا کے اس پیریڈ میں تو ہم پڑھ لیں، پھر دوبارہ معاذ اللہ پیدا ہوں گے تو یوں کر لیں گے، تو سہبارہ پیدا ہوں گے، تو ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے نا، مسئلہ تناسخ تو کفر ہے، نہ عقیدہ تناسخ، ہم تو ایک ہی بار پیدا ہوئے ایک ہی بار مریں گے، تو پھر یہ کہ اسی میں بہرحال ہم کو سب کچھ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ذہن عطا فرمائے، انشاءاللہ مدنی سوچ ہوگی تو وقت ہی وقت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.